Книга пророка Захарії, розділ 9. Пророцтво. Слово Господнє пройде Хадрах край, і в Дамаску воно зупиниться, бо Господові належать міста Сирії і всі покоління Ізраїля. Хамат також буде з ним межувати, Тир і Сидон, дарма що вельми мудрі. Тир збудував собі твердиню і зібрав срібла, немов пилу, а золота, немов на вулицях грязюки. Ось Господь його посяде, зламає на морі його силу, а його самого пожере вогонь. Побачить Аскалон – та й настрашиться. Газа здригнеться вельми, і Екрон також, бо його надія вийде йому на сором. Царя не стане в Газі, і Аскалон стане безлюдним. Байстрюк в Ашдоді оселиться. Я зламаю гордість філістимлян, і я усуну кров у нього з уст, і його мерзоту з-поміж зубів у нього». Він теж стане останком для нашого Бога і буде немов тисячник у Юді, а Екрон неначе Євусій. Отаборюся коло мого дому, проти війська, так що ніхто не пройде і не повернеться, і гнобитель більше через них не пройде, бо нині бачив я моїми власними очима. Радуйся вельми, о дочко Сіону, викрикуй, о дочко Єрусалиму! Ось цар твій іде до тебе, справедливий і переможний, смиренний і верхи на ослі їде, на осляті, на молоденькій ослиці. Я знищу колісницю з Ефраїму і коня з Єрусалиму. Воєнний лук буде зламаний. Він оголосить мир народам, і влада його буде від моря аж до моря, і від ріки до кінців землі. Що ж до тебе, із-за крові союзу твого, я визволю полонених твоїх із ями, що в ній води немає. Повертайтесь до твердині, о надії в'язні. Сьогодні я оповіщаю, що я тобі поверну вдвоє. Бо я напинаю собі Юду, наповнюю лук Ефраїмом, я підійму твоїх синів, Сіоне, проти твоїх синів, Яване, зроблю тебе мечем витязя. І з'явиться Господь над ними, стріла його, мов блискавка, полине, і Господь Бог у сурму засурмить і виступить у південних буревіях. Господь сил їх захистить, і вони пожируть, візьмуть під ноги каміння пращі, і питимуть, і гомонітимуть, упившись, наповняться, неначе ливний кубок, як жертовника роги. І Господь, Бог їхній, у той день спасе їх, пастиме, мов овець, народ свій, бо вони будуть, як на вінці каміння, що на його землі блищатимуть. Який же він буде щасливий, який гарний! Пшениця виростить молодих хлопців, а молоде вино – дівчаток.